ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गीता में भगवान कहते हैं, माया सक्त मन पार्थ योगम युंजन वदाश्रय असंशय समग्र वांग यथा ज्ञासी तच्छिनु। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। तच्छिनु तच्छिनु मतलब वो बात श्रवण करो जिससे तुम सभी प्रकार संशय मतलब शंका से मुक्त हो सके और जिससे तुम्हारा मन मेरे चरण पर आसक्त हो सकता है। श्रवण नवविध भक्ति में श्रवणम मतलब भगवान के बारे में सुनना पहला विधि है। नवविधि भक्ति मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति एक वस्तु है मतलब सब कुछ भगवान को समर्पण करना, उसका वो सभी विधि आत्मसमर्पण शब्द में ही उसका उपसंहार है। लेकिन आत्मसमर्पण ये मूल है, सब कुछ प्राण मन तन धन सब कुछ भगवान को अर्पण करना। लेकिन भक्ति में ऐसा भाग है, एक्चुअली भक्ति एक वस्तु है समर्पण करना, लेकिन उसमें दूसरे दूसरे वैरायटी से। और ऐसा है कि क्योंकि हम सब मायाबद्ध जीव है, हम भगवान को भूल करके इस भौतिक जगत में आए हुए हैं, तो इसलिए किस लिए हम आत्मसमर्पण कर भगवान के चरण पर आत्मसमर्पण करेंगे और कैसे वो आत्मसमर्पण करना, उसलिए दूसरे दूसरे विधि है भक्ति बनाने के लिए। तो सभी विधि में सभी विधियां में पहला श्रवणम है, भगवान के बारे में सुनना, क्योंकि अभी हमारे दूसरा प्रकार धारणा है, दूसरा प्रकार अभिमान है। हम सोच रहे हैं मैं ईश्वर हूं, देहात्म बुद्धि। आत्मसमर्पण कौन से स्तर पर आत्मसमर्पण करना, तो पहले पहले समझना चाहिए आत्मा क्या है। आत्मा जीव है, आत्मा और शरीर बिल्कुल अलग है, लेकिन क्योंकि हमें शरीर को जैसे मैं हूं सोच रहा है इसलिए वो देहात्म बुद्धि कह लेते हैं। और इसलिए हमारे मूल स्थिति जो हम आध्यात्मिक है, हम दिव्य है, हम जैसे भगवान सच्चिदानंदमय है, हम भगवान के शाश्वत दास है, वो बात बोल करके हम इस शरीर से आत्म परिचय करते हैं, तो वो देहात्म बुद्धि कहलाते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे वास्तविक स्थिति चिर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। सरल बंगाली भाषा में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीव का वास्तविक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। हरे कृष्ण। लेकिन माया इतना प्रबल है कि सभी शरीर में जिसमें हम प्रवेश करते हैं, सभी शरीर में वो शरीर के साथ हम आत्म परिचय करते हैं। शास्त्र से हम ज्ञान मिलते हैं कि 84 लाख जीव जाति में हम पूरे जगत में भ्रमण करते हैं। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, ये हमारे जीवन है। लेकिन माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि जो भी शरीर में हम रहते हैं उस शरीर के साथ हम आत्म परिचय करते हैं। मतलब अभी हम आप गुजराती शरीर में है, मनुष्य शरीर खास गुजराती, तो आप सोच रहे हैं मैं गुजराती हूँ, मैं व्यापारी हूँ या मैं सर्विस में हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, ये मेरा लड़का है, तो क्या है माया। क्योंकि वो एक्चुअली वो सही है, सही लेकिन क्षणिक, वो सच है लेकिन परम सत्य नहीं है। परम सत्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि सर्वोच्च परम है और हम भगवान के शाश्वत दास है। लेकिन अभी हम सोच रहे ये मेरे शरीर हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा मकान है और मेरा संसार चलाना मेरा एक नंबर ड्यूटी है। तो वो ड्यूटी वो है, जब तक हम इस शरीर में रहते हैं तो उसके साथ पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य रहते हैं। लेकिन उसके वो सभी भौतिक कर्तव्य के अलावा और बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कर्तव्य है, क्योंकि हम ज्यादा इस शरीर में ज्यादा समय नहीं रहेंगे। निश्चय है कि एक दिन या दो दिन या एक साल या दस साल या पचास साल के बाद देहांतर होगा, शरीर का पतन होगा और उसके बाद पुनरापि जननम, फिर उसके बाद पुनरापि मरणम। और किस प्रकार जन्म होगा उसके बारे में हमें पता नहीं क्या किस प्रकार होगा। आजकल लोग जैसे पशुओं जीवन व्यतीत करते हैं तो उसका फल क्या होगा, तो पशु शरीर में प्रवेश करेगा, जो जैसे कि पार्टी में जैसे बंदा डांसिंग करते हैं और इंद्रिय सुख इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। कोई उच्च न ख्याल नहीं है, कोई दार्शनिक चेतन नहीं है, कभी भी नहीं पूछते हैं कि जीवन का क्या मतलब है, भगवान कौन है और कैसे भगवान की सेवा करना है। तो जो पूरे जीवन में इस प्रकार अन्वेषण नहीं करते हैं और खाली पैसा के लिए, खाली टीवी देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए, मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट देखने के लिए, इसलिए जीवन नष्ट कर लेते हैं, तो इसका फल क्या होगा, तो कैसे मानव शरीर वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि चेतना ठीक जैसे पशुओं है। इस मानव जन्म बहुत ही मूल्यवान अमूल्य है, क्योंकि इस खाली 84 लाख प्रकार जीव जाति में खाली इस मानव शरीर में अवसर है इस प्रकार अनुसंधान करना। तो इस बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही मूल्यवान मानव शरीर मिल के भी अगर हम कोई भी प्रयास नहीं करेंगे भगवान की सेवा में, या कम से कम ये सब प्रश्न में, तो हमारा पूरा जीवन जैसे पशु है और अगले जीवन पशु के होगा और इस प्रकार वो अवसर जो बहुत ही दुर्लभ है बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए श्रवण करना चाहिए, क्योंकि सभी जीवन में जब तक हम माया से बंधित रहते हैं तब तक सभी जीवन में 84 लाख प्रकार जीव जाति में हम प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख के लिए। लेकिन समझना चाहिए कि इंद्रिय सुख से कुछ कल्याण नहीं होगा। इंद्रिय सुख का फल क्या है, पुनरापि जरण, 84 लाख प्रकार प्रयास है सुखी होने के लिए इंद्रिय सुख के द्वारा, लेकिन सभी प्रयास निष्फल है। निष्फल का मतलब क्या फल होगा, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, बचाने के लिए सब संग्राम करते हैं लेकिन अंत में सब मर जाते हैं। तो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, सब संग्राम करते हैं बचाने के लिए लेकिन अंत में सब मर जाते हैं। तो हम इतना प्रयास करके बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं और सिर पर इतना बार लेते हैं, लेकिन अंत में क्या होगा, RIP, रेस्ट इन पीस, स्वर्ग प्राप्त, पेपर में ही ऐसे पिक्चर डालते हैं, हमारी प्रिय माँ स्वर्ग प्राप्त है, पता नहीं है स्वर्ग प्राप्त या नरक प्राप्त हो लेकिन ऐसे लगते है। रोज बीफ खाते है तो स्वर्ग प्राप्त, कैसे स्वर्ग प्राप्त। तो ऐसे है, कम से कम प्रयास करना चाहिए, इसलिए कम से कम इस देश में जो पुण्य भूमि कहलाते हैं, आजकल पुण्य भूमि का क्या स्थिति है हम नहीं जानते, उसका क्या हाल हो गया है, अभी पाप भूमि बन गया है। फिर भी अभी तक, क्योंकि वो संस्कृति अनादिकाल से आ रहे हैं, शास्त्र का श्रवण करना। साधु लोकम के कर्तव्य गाँव गाँव ताम ताम जन्म और भगवान की वाणी भेजना, जैसे कि सब लोग उससे कुछ फायदा मिल सकते। किस प्रकार फायदा? साधारणतः लोग सोच रहे है कि अगर साधु की बात सुनेंगे तो हमारे कल्याण होगा। किस प्रकार कल्याण? तो पीठ में कुछ दर्द है और आर्थिक अवस्था अच्छा नहीं है तो हम साधु लोगों का दर्शन से कुछ फायदा मिलेगा, हमारे सब प्रॉब्लम तो समाधान हो जाएगा। तो इसलिए हमारे परम गुरु एक परिहास की लोग पैसे मिलने के लिए सत्यनारायण पूजा करते हैं, तो अगर उस कर्ण के से कुछ पैसे नहीं मिलते है तो पूजा बंद करते है और बोलते है नित्य नारायण है, कोई नारायण नहीं है, भगवान ने मुझको पैसा नहीं दिया। तो अगर भगवान हमको पैसा नहीं देते तो भगवान की पूजा से क्या फायदा होता है? मैं भगवान की पूजा करते है और भगवान का ड्यूटी है मुझको पैसा देना, खन्न देना चाहिए, दो मैंने पूजा की अभी पैसे दो, बोलो तुम क्या कर रहा हो, ठीक है अलमायरा में रहो, तुम मिथ्या हो। तो इसलिए लोग आर्थिक अवस्था की उन्नति के लिए पूजा करते हैं और सभी प्रकार समस्याओं का समाधान करने के लिए पूजा करते हैं, पाठ सुनते हैं। लेकिन वास्तव में जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए भगवद गीता, उस प्रकार भगवान की वाणी के अनुसार कहना चाहिए, साधु लोकन का कहना चाहिए और श्रोतगण का सुनना चाहिए। तो गीता में क्या हुआ, कुरुक्षेत्र रंग क्षेत्र में क्या हुआ, अर्जुन बहुत ही दुखी थे क्योंकि सोच रहा था अभी मेरा पूरा जीवन का और उसमें बहुत संकट मिला क्योंकि अभी युद्ध करना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए, सब गुरुजन बंधुजन आत्मीय स्वजन कुटुम्ब के साथ, तो बहुत दुखी बात है। तो उसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे बताया जिससे उनके पूरे जीवन का समस्याओं का समाधान हो सकता था। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं बोला कि मुझको पूजा करो जैसे कि तुम और पैसे मिले, क्योंकि अर्जुन राजा थे, उस समय लड़ाई कर चाहता था और वो अपना राज्य मिलने के लिए। लेकिन उसलिए भगवान भगवद गीता नहीं बताया किस लिए, जैसे कि अर्जुन आत्मसमापन भाव मिल सकता था। वास्तव में अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद है, शुद्ध भक्त, लेकिन जैसे कि अर्जुन के द्वारा ब्रह्मांड के लोगों को सब लोगों को इस दिव्य वाणी भगवद गीता की वाणी भेजना सकता था, उसलिए अर्जुन जैसे कि एक साधारण व्यक्ति वो उनकी आध्यात्मिक स्थिति उनका आध्यात्मिक भावना भोग किया था। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि तुम शरीर नहीं है, कोई शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर स्थायी नहीं है, लेकिन शरीर ही मतलब शरीर का मालिक जीव वो स्थायी है और सब शरीर और शरीरों के मालिक एक है वो भगवान, मैं भगवान हूँ, श्री कृष्ण भगवान। लेकिन क्योंकि हम अनादिकाल से इस प्रकार माया मोहित है इसलिए बारंबार सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एक बार अर्जुन को भगवद गीता सुनाए और अर्जुन इतने बड़े भक्त कि एक बार सुन के वो सभी वस्तुओं पकड़ गए, मतलब समझ के नहीं आते। लेकिन हम और अर्जुन तो एक ही स्तर नहीं है, अर्जुन शुद्ध भक्त है और हम माया का जाल में फंस गए हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले तत् सुनो, बारंबार सुनना चाहिए, जैसे कि वो सब बात स्पष्ट हो जाएगा, वो सब बात स्पष्ट है लेकिन हमारे मन कंफ्यूज है, विचलित है, तो इसलिए बारंबार सुनना चाहिए जैसे कि सब शंका जो है वो सब स्पष्ट हो जाएगा। बहुत प्रकार स्पष्ट होते हैं, जैसे कि हमसे बहुत लोग पूछते हैं तो श्री कृष्ण भगवान क्यों है, बहुत भगवान है, हिंदू धर्म में असंख्य भगवान है, 33 करोड़ देवता है, और आजकल बहुत नया देवता भी है, बहुत नया अवतार है, रोज एक नया अवतार आते हैं, कम से कम एक ना दो तो सब कृत्रिम अवतार आते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान है क्यों और पुनर्जन्म है कि नहीं, क्या प्रमाण है लोग बोल रहे हैं, और इस प्रकार क्योंकि कलि युग का प्रभाव बहुत ज्यादा है इसलिए बहुत अपप्रचार चलते हैं, खराब प्रचार, लोग बोलते हैं कि मंदिर नहीं बनाना चाहिए, फैक्ट्री बना, मंदिर बनाने से फैक्ट्री बनाना अच्छा है, या धार्मिक प्रचार का कोई जरूरत नहीं है, वो उसको छोड़ दो और खाली हॉस्पिटल बने, तो इस प्रकार बहुत शंका है, लेकिन वो हम सब क्लियर कर सकते, हम भी स्वीकार करते हैं कि हॉस्पिटल का जरूरत है, लेकिन आध्यात्मिक हॉस्पिटल अब बहुत बड़ा जरूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल है लेकिन हॉस्पिटल खाली शरीर के लिए है, और शरीर का मरण होगा, तो जब तक शरीर चलते है तब तक उसके अगर बीमारी होते है कुछ ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि तो हॉस्पिटल जितना अच्छा होने के लिए, तो आप 5-star हॉस्पिटल एयर कंडीशन हॉस्पिटल जा पाएंगे, लेकिन कोई हॉस्पिटल नहीं है जिससे मृत्यु से बचाना होता, यही हॉस्पिटल है, यही हॉस्पिटल, यही ट्रीटमेंट भगवद गीता सुन, गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यंग एवं जो वेति तत्वतः पुनर्जन्म नैति महानीति सोर्जुना, मतलब जो व्यक्ति अच्छी तरह से मुझको समझते है, मतलब कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, भगवान कहते हैं मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा जन्म असाधारण है, दिव्य है, और मेरा कर्म जो है वो भी सभी दिव्य है, त्रिगुणातीत, क्योंकि भगवान तो भगवान है, भगवान जब यहाँ दुनिया में आते हैं तभी भी भगवान है, तो भगवान उनकी दिव्य लीला प्रकाश करने के लिए हमको निकलने के लिए आते हैं, जैसे कि हमारे सुप्त आकर्षण उनके चरणों के लिए उसका पुनर्जागरण होगा, तो ये सब बात बहुत ही गंभीर है, इसलिए जब मूर्ख लोग इस प्रकार शंका करते हैं कि मंदिर सभी मंदिर बंद करो, हॉस्पिटल बनाओ, बहुत भगवान है या कोई भगवान नहीं है, तो साधारण लोगों की शंका, सभी शंका बढ़ती है, तो इसलिए ही भगवद गीता एज इट इज, हमारे भगवद गीता हमारे मतलब श्रील प्रभुपाद जो लिखे तेनमूल रूपे, तेनमूल रूपे, रूपे रूपे रूपे रूपे एज इट इज, मतलब श्री कृष्णा जैसे अर्जुन को बताए वैसे उसका व्याख्या है, उसमें कोई काल्पनिक भावना नहीं है, जो भगवान कहते हैं मतलब मन मना, मतलब मुझको स्मरण करो, मन मना भव मद भक्त, मद भक्त हो, मद याजी मेरी पूजा करो, नाम नमस्कारो और मुझको दंडवत प्रणाम करो, मां मैं वैशिषी सत्यम थे, मैं प्रतिज्ञा देता हूँ कि अगर इस प्रकार जीवन व्यतीत करना है तो तुम मेरे पास वापस आओगे, वैशिषी सत्यम थे प्रतिज्ञा नहीं पे, यही मेरी प्रतिज्ञा, तो उस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने प्रचार की और उसलिए फल था, श्रील प्रभुपाद जो गीता में प्रचारित हुआ था एक ही बात का है, अमेरिका जाके कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं की कि हाँ ठीक है तुम सब अमेरिकन लोग है, ठीक है तुम लोग मांस खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, सब कुछ खाओ, नहीं। श्रील प्रभुपाद बोले तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त आपने आपको बनाना चाहिए, तो कैसे शुद्ध शुद्ध जीवन पालन करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण भगवान का नाम लेना, और वो नाम लेने से धीरे धीरे शंका क्लियर हो जाएगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों के लिए आकर्षण की उत्पत्ति होगी। तो कुछ फल हुआ वो भी आश्चर्य है। तो कैसे पाश्चात्य देशों में अभी बहुत सारे लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण किए, तो अभी भारत में भी एक नया धार्मिक हवा आते हैं कि अभी भारत में बहुत लोग सब प्राय सब लोग पाश्चात्य देशों की संस्कृति नकल करते हैं, लेकिन पाश्चात्य देशों में बहुत ही बिल्डिंग है, बहुत कार है, सब लोगों के मकान में एक दो टीवी है, वो सब कुछ है। अभी भारत में भी आप प्रयास करते हैं ऐसे हम, लेकिन पाश्चात्य देशों में बहुत ही लोगों की बहुत चिंता होती है, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन होते हैं, बहुत सुसाइड होते हैं, बहुत बहुत बहुत बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। तो उस प्रकार प्रॉब्लम आप भी इम्पोर्ट करते हैं, तो वेस्टर्न लाइफ मॉडर्न लाइफ आप फॉलो करते हैं और वेस्टर्न लाइफ के सारे प्रॉब्लम भी आप इम्पोर्ट करते हैं। तो इसलिए शायद इसलिए अभी भारत में तो वास्तविक धर्म के लिए एक नई रुचि आते हैं लोगों के मन में, तो इसलिए यहाँ पर इस पवित्र भारत देश में और विदेश में भी श्रील प्रभुपाद के भक्तों शिष्यों प्रयास करते हैं ये प्रचार करने। हमारे प्रचार जटिल कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है कि आप शरीर नहीं है, शरीर अस्थाई है लेकिन आप शाश्वत है, इसलिए आपका शाश्वत अवस्था समझना चाहिए। वो क्या है कि भगवान जो परम है, जो श्री कृष्ण है, उनके चरणों में आत्मसमर्पण करना, और कैसे करना, वो भक्ति मार्ग पालन करना चाहिए, और भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, श्रवण और कीर्तन। कैसे भक्ति करना है, किस लिए भक्ति करना है, भगवान कौन है, मैं ही कहूं, ये सभी बात समझने के लिए श्रवण करना चाहिए, और आत्म पवित्र करने के लिए, और जैसे कि भगवान के चरणों के लिए, जैसे कि और आकर्षण होगा भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, श्रवणम कीर्तन और पाद सेवनम स्मरणम अर्चनम वंदनम सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण श्रवणम कीर्तन। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अभी रेगुलरली आते हैं, आप सब रेगुलरली आने वाला है ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। अरे अनुरोध, आप रेगुलरली आइए और भगवद गीता सुनिए, कीर्तन कीजिए और जब भी जब कर पाएंगे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इस बहुत ही सरल विधि से आप धीरे धीरे भगवान की भक्ति में प्रगत कर पाएंगे, और इस प्रकार आप भगवान की भक्ति के द्वारा आप अपने आप को तैयारी कर पाएंगे भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश करने के लिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो? तो मेरा एक प्रश्न है, अपने पता है कि जीव 84 लाख में घूमता है, तो सब बताते हैं कि मनुष्य योनि में अगर ठीक से भगवत भक्ति या भगवान का नाम स्मरण नहीं किया तो उसका पतन होता है, पशु योनि या कोई भी योनि, तो क्योंकि इच्छा है उस प्रकार। मेरा प्रश्न ये है कि जब मनुष्य योनि में से पतन होता है पशु योनि या कोई नीची कक्षा की योनि, तो उसमें सच बताया कि बाद में वो जीव को उत्क्रांति करके फिर मनुष्य में आना पड़ता है, वापस आते हैं, तो लेकिन मानव में दुर्लभ है। तो मेरा ये प्रश्न है क्योंकि अगर नीचे जाते हैं तो बहुत समय लगते हैं वापस आने के। मेरा यही प्रश्न है कि वो लास्ट योनि कौन सी है कि उसके बाद जीव को मनुष्य योनि में प्रवेश मिलता है? नहीं, वो हुआ कर्म फल के अनुसार निर्भर करते है। अगर कोई बहुत बड़ा पापी है तो शायद सभी 84 लाख प्रकार जीव जाति में वो सभी योनि में प्रवेश करके वापस मनुष्य शरीर में मिले, लेकिन अगर कुछ पाप करते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं है तो शायद एक दो जीवन में वापस मानव शरीर में वापस आ सके। तो कर्म फल के अनुसार अगर ज्यादा पाप करने है तो ज्यादा दंड मिलते है, अगर इतना ज्यादा नहीं है तो इतना ज्यादा दंड नहीं मिलता। हमें कुछ किताबों में जैसे आप और इसके बारे में और ज्ञान मिल सकते गुजराती माँ जन्म मृत्यु पहली पा हरे कृष्ण पत्ता जीवन मूल से जीवन पुनरागमन, तो ये बहुत ही मूल्यवान है, तो अगर कोई लेने वाला है तो जरा सा मुझे इसका मूल्य क्या है 10 रुपये कम उसका। तो अगर कोई लेने वाला तो सेवा विलास्ते काल दीक्षा अनुष्ठान था, नया दीक्षित भक्त है, सेवा विलास दास गौर कीर्ति दास, मतलब गौर का मतलब गौरंग चैतन्य महाप्रभु गौरंग, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का अवतार है और राजा रानी का दूसरा नाम गौरंगी गौरंगी। तो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण उन्मिलित रूप है। श्री कृष्ण जब श्री राधा जी की भावना आस्वादन कर चाहते हैं तो गौरंग चैतन्य महाप्रभु का रूप लेते हैं और राधा रानी की भावना इतना प्रभाव है कि कृष्ण जो श्याम रूपी है उनका श्याम वर्ण का आच्छादन होते है और गौर वर्ण होते है, तो राधा भाव इतना प्रभाव है कि कृष्ण गौर हो जाते, गौरंगी गौरंग। और जब